الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. عبد الرحمن رزا أنا مالتولة بيدر زوغره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. دا سورة النحل دي سوار لسما سفارة دا آیت نمبر 45 پنځس ولې ختم نمبر آیات دی. د دې زینا واستخویب ذکر کوي هغه چا باندې چې هغه مشرکان دي هغه ګناهونه کوي د هغې نه توبه نه وباسي هغه د الله د عذاب نه یریږي ناغی تیر ورکی. افا امن الذین مکروا السیئات ای افا امن بشیا کسان چی چلو نکڑی دی دناکار کارونو یعنی ناکار کارون کئی ورانے کئی گناہون کئی شرط د خیر ولا کار بدوینن ای یخسف الله بهم الارض وبمندی الله دی لرا فزمک کی او یاتیهم العذاب یا براشی دی تعذاب من حیث لا یشعرون دا غزینا چی دی باور باندی نفویگیم. عذاب یوازی دا نده چی اللہ تعالی پا چاپسی دانگی را واخلی سکس پیڑا ننا چی دا اللہ دا رحمت نسوک لری شو د الله په غضب کې ګیر شو د دنه داسې یو کار سرزد شي چې هغه مخلوق وته حیران وي چې هلکه دې درنده دا څه کار وکړو. دې وجه نه مونږ وایو د الله د دین سره تعلق ساته، خپل لمونځ کوه، قرآن ته کښېنه، دې ته په سپک نظر باندې مه ګوره، بدبخته به درنه جوړ شي، د الله په غضب کې به گرفتار شي. نو چې کله د الله د دین نه سړی لرې شي، قرآن نه راخلي، مونځ نه کوي، دغه شان خیر ښېګړې والا کار نه کوي، ابۍ د دنه خفهی، بابا د دنه خفه دی، د ښځې سره د ده مینې خبرې نشته دی، بچو سره د مینې خبرې نشته دی. داسې یو کار ته بیا سرزد شي چې کله لور ولي، کله خپله مور ولي، کله مور لالی، قصې به تاسو یې نه یې حیران شي ورته زړې. الله ځکه وایي چې د داسې ذهنه به ده ته عذاب راشي چې دا به ور د عمر باندې پوه هم نه یي، هغه ژوند یې ټول د زلالت شي. دا دقه کار دی چې د الله د دین نه لري شو، د الله رحمت په ده باندې بند شو، د الله غضب کې دی گرفتار شو، په ده باندې داسې یو عذاب راشي چې دا پاغی کې گیر شي، بیا ټول ژوند یې د زلالت سره سر شي، و آخرت سزا خو آخرت هغه بېله ده. دې وجې نه د الله دین والا ته چرته په سپک نظر مه ګوره، د الله دین ته په سپک نظر مه ګوره، مونځ او د صحیح طریقې سره کوه. څوک درته دین ښیي، د هغه شکریا ادا کوه، د هغه عزت کوه، د هغه خیال ساته. دا نه تا ته څوک د دین خبره کوي، تا ته څوک د مانځه وایي او ته دلته چوتېږي او راغړېږي، ته زما قبر کې خو نه زمنې. نه نه، دا خبرې مه کوه، الله دې تا له خوشحالي درکړي تا ما ته دا خبره وکړه. او یاخذهم على تخوف او یاخذهم في تقلبهم، یا دا چې وبنیسي الله د لرا په چکرونو د دې کې، په وخت د سفرونو کې یا په وخت د چکر کې. سړی تلی دی چکر لا، الله یې رکړی دی، مالتی ګانې بجانې لګولې دي، اچانک اکسیډنټ وشو، گاڑی پاستر شو، دلته گانې لگیدلی، هلته سړی نه زنګدن روان دی. دا د الله عذاب دی. الله هیر کی دنیا په نشه کې مل شي، نو عذاب به نور صحیح چې خلک وایي اخره خاتمه مې په ایمان کې، او د ده اخره خاتمه د ګانو بجانو سره مخامخ شوه. او یاخذهم، یا دا چې وبنیسي د لرا، فی تقلبهم، په وخت د سفر د دې کې، د اوړېدو راوړېدو کې، فما هم بمعجزین، او دیو نه دی الله لرا عجز کوونکي. دا ګورې الله نشي عجز کولی، په تیختي سره چې زه به وتښتما دنیا دا، منډه به دې کړه، ځان به دې خلاص کو، نه نه هلتې تښتېدل نشي کولی، د الله د غریف نا ځان نشي بچ کولی. او یاخذهم على تخوف، یا دا چې وبنیسي الله سره د یرې د دنا، یا په ځای د یرې باندې، یا په حالات د یرولو کې زمانه، یعنی کله به ورله په سر درد راولم، کله به دغه شانتي په سینه باندې درد راځي، کله به پنډو باندې درد راځي، کله به بچی وفات کیږي، کله به خوری وفات کیږي، کله به تاوان کیږي. دا هم د الله عذاب وي، کله امتحانی. خو چې ته پوه شوې تا کې د دین کمی و، نو دا عذاب دی ګورې، ځان پوه کا، د الله دین ته رجوع وکا، خپل عمل ته وګوره، عمل دې صحیح نه و، عمل دې صحیح کا، عمل دې برابر و، قرآن تلاوت دې کوو، دغه شان دې مونځ او دست دې کوو، بیا امتحان دی. فإن ربكم لرؤوف رحيم، بشک رب ستاسو خامخ نرمی کونکی دی او مهربان دی. اولم یرو، دا بل دلیل آیت دی، نگوری الی ما خلق الله، هغه چې پیدا کړی دی الله تعالی مل شي دا هر یو سي زنام هر شي الله مې روان پیدا کړی دی یا تفیع زلالو اوړي سوري ددي یا یا تفیع یا يرجع جلال من کوي اے غرزی سوری ددین ان الیمینی خیط ربان دی و الشمائلی بغست ربان دی سجد للہ دا سجدہ کون کی خاص یو اللہ دا فارم و هم داخلون او دیو جزی کون کی ار وقت کی پا جزی باندی سمنا مطلب دادین چی کتا اللہ تا سجدن لگی تا بیلماز اگرزی مانز ٹیم چی تا وگونو کی دا شیان ورکڑی دی اللہ وی تا چی بہر تا وزی نستا دا سوری ما تا پسجد باندی دی کتا دیر کافر او ناشکرائی کتا دیر مشرکی خدا سوری دی نشی من کولی اغم ما تا پسجد باندی دی یعنی سمانا عن الیمینی فخیط ربان دی و شمائلی او فگست ربان دی سحر دی سحر دا سحر پا وقت کی دا سور پا طرف دا مغرب باندی دا اللہ تا سجدہ کئی خوچی کلم خام شی نو بیا ماس پخین ٹیم شی ماس پخین نواوڑی نو بیا دا سوری دا مشرق پا طرف باندی اللہ تا سجدہ لگئی سجدہ اللہ تا دا خو پا طرف دا مشرق او دا مغرب باندی دا یوانو تا یادا کانی الیمینی و الشمائل یمین مفرد را وڑی دے شمائل جمع را وڑی دا دا ولی دا زک جمع را وڑی دا علماء کرام ذکر کئی چی کل سحری ابتدا ان وقی نو دا سور وڑو کے لغونتی معمولی غونتی دے وجنا یمین مفرد را وڑے دے خوچ کل انتحان شی لگ لیڑ شی نو دا سور استادو چند شی دا اوگد شی دے وجنا اغا سوری مختلف شی اوڑی نو جمع را وڑی دا سجد للہ دا سجدہ کئی خاص یو اللہ تا وهم داخرون او دیوی عجزی کون کی دیو عجزی کون کی عجزی کئیم سجد للہ امام مجاہد رحمہ اللہ اغا ذکر کئی اذا زالت الشمس سجد کل شیئ للہ کله چې دا نور واوړي نو هر یو شی الله تا سجده کوي دی وجنا زوال ټیم دی غرمه ټیم دا ستا سورې ختم شوی دی نو په دغه ټیم کې مکروه ټیم دی ته په دغه ټیم کې مونځ مه کوه خو چې کله دا سورې واغوښتو نو هغه مونځ بې ځای شو نو دې وجنا هغه سورې هغه الله تا سجدې کوي او دا نبی علیہ السلام هم سوره او دا موائی چی سوره نوائی شر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی فَإِذَا أَنَا بِذِلِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نبی علیہ السلام غرمی وقت کی راغی زد آغا پا سوری کی اماما دا آغا سوره ولیدوم خو نبی علیہ السلام سوره او خدا آغا پا بدن کی یو کمالو چی آغا بدن باندی بغور مچ نکی ناستوم ولی مچ پا گنده زی باندی کینی ده نبی علیه سلام بدن مبارک فاق صاحب ستراوم جو دیو جنوی و هم داخیرون او دیو اللہ تا عجزی کون کریم ولی اللہ اسجدو او خاص دغی و اللہ دا فرا سجده کئی ما فی السماواتی اغس چی بردی و ما فی الارضی او اغس جخکت دی من دابتن دا هر یو زنده سرینا دا هر یو جونده سرینا هر یو شیده هر یو جونده سریده اغا اللہ تا سجده کئی اغا دا اللہ تسبیحات وی وی من شین الا یو سبیو بیاندی هر یو شیده اللہ تسبیحات وی دی خواه توجه کوا هر یو شی د الله تسبیحات وای هر یو شی الله تا سجدا کوي د الله تا بيدار دي والملائکۃ ملائکی وهم لا یستکبرون او دیو ځان غټ نه غنی او ګورل کته بوځوي چې دا غوا بس سجدا وکي د دې غوا عبادت د علماء کرام ذکر کوي غواګانې شوي میخی شوی دا دا پا رکو باندی اللہ تا ولاری دی دی رکو باندی دی دا اللہ تسبیحات وی دا غشان دی ونو بودو تا اگورا دا پا قیام باندی ولاری دی دی غرونو تا اگورا دا پا سجده باندی دا پا قیده باندی اللہ تا فرات دی هر یو شید اللہ تسبیحات وی کله نا کله دا حرکت وکی دا کمر ورغړی دا الله تسبیحات وی نو دلته زکوی من دا بتل د هر یو زنده سرینا والملائکه ملائکه و هم لا یستکبرون دیو ځان غټ نه غنی یخافون ربهم دی ریږي د خپل رب نامل فوقهم چې د فساد دین دین سمنا من فوقهم دا غایت اشاره دا وهو الفا وهو القاهر فوق عباده دا غلا زور ورده دا فساد اخفل بندگانو نام نو دلت زکوه من فوقهم دا فساد دینا ويفعلون ما يؤمرون او کئی اغچ ورتا حکم کی دیشی سچ ورتا حکم کی اقس قید اللہ دا حکم تا بیدار دیم بس دیمیر سے نو دا اللہ دا حکم تا بیدار دی ملائک فا اروخ کی دا اللہ دا حکم تا بیدار دی ویفعلون ما یؤمرون او کئی جس ورتا حکم وکڑیشی چاچی دا آیات کریمه ورې دلین او غدی سجده وکي باغ باندې سجده لازم شو بیا افامن الذین آیا بچ بچیا کسان مکر سیئات چې چلونه کینا کارا ای یخسف الله وبمندی الله دلرا بهم الارض دلرا پزمک کی او یاتیهم العذاب یا براشی دی تعذاب من حیث لا یشعرون دا زینا چی دیو باور باندی نفویم او یا خودهم یا بونی سیدی لرا فی تقلبهم فا وقت سپرونو ددی کی فما هم بی معجزین ندی دیو اللہ لرا عجد کون کیم او یا خودهم علا تخوف یا بونی سیدی لرا سرد یرد دینام سرد یرنا فإن ربکم لرؤوف الرحیم بشک رب ستاسو خام خان نرمی کونکے میرا باندے دا چلتا ونوی چلنا دا راونی والا ظالم دینا لنا اللہ دیر میرا باندے دیر نرمی کونکے دے خستا دا ظلم او جبر ستا دا عمل دمر ناکارشو چاگی دا وجنا اللہ تراونی ولیم اولم يروا الى ما خلق الله اي النغوري اغشي في ذكر ذي الله تعالى من شيء لهر يوشنا يتفيأ زلاله اولي سوري ددي عن اليمين فترب خيبان لي فخي تربان لي والشمائل او فقس طرف نبان لي او فقس طرفان لي سجد لل الله دې سجده کوي خاص یو الله تا او هم داخرون او دې عاجز کوونکي دي ولله يسجدوا او خاص الله لرا سجده کوي ما في السماوات يا خاص الله لرا تابدار دي ما في السماوات يا سچ بردي وما في الارض يا سچ ختدي من دابت دهر یو زند سرنا والملائکتو او ملائک وهم لا يستكبرون دیوزان غد نگری یخافون ربهم دیریگی دخفل ربنا من فوقهم چی دفاسد دین دے ویفعلون او کئی ما یؤمرون چی سورتو کم کی دیشی